Kaybolan Bacak. Yazan Karel Çapek. Seslendiren Göksen'in Göksel. Geçen Dünya Savaşı'nda ne umulmadık ne garip olaylar olmuştur. Geçen savaşta Avusturya uğruna savaşmamak için insanların neler yaptığını anlatmaya kalksak kocaman ciltler tutar. Benim bir yeğenim var. Adı da Loizik. Bu yeğenim Radlitsa'da bir fırın tutar. Geçen Dünya Savaşı'nda onu askere çağırdıkları zaman telaş içinde yanıma geldi. "Bana bak amca," dedi. "Beni askere alıyorlar. Ama Avusturya uğruna savaşmaktansa bacağımı kesmeyi tercih ederim." Loizik akıllı ve kurnaz bir çocuktu. Onu askere alıp talime çıkardıkları zaman amirlerinin gözüne girmek için ne yapmak gerekiyorsa yaptı. Öyle ki amirleri onun şahsında Avusturya-Macar ordusunun müstakbel bir kahramanını görmeye başladılar. Ama talimler sona yaklaşıp da cepheye gönderilme ihtimalleri baş gösterince Loizik ateşini yükseltti. Karnının sağ tarafını tutarak acı acı inlemeye başladı. Onu hemen hastaneye kaldırdılar. Kısa bir ameliyat sonunda da kör bağırsağını aldılar. Artık Loizik'in bütün ümidi, yarasının mümkün olduğu kadar geç kapanmasındaydı. Ama bütün gayretlerine rağmen bu işi ancak 6 hafta sürdürebildi. 6. haftanın sonunda yara kapandı. Aksi gibi savaşın sonu bir türlü görünmüyordu. Ben bu sıralarda onu hastanede ziyarete gitmiştim. Loizik beni görür görmez, "Amcacığım," diye dert yanmaya başladı. "Artık beni başçavuş bile kurtaramaz. Her dakika taburcu edilerek cepheye gönderilmeyi bekliyorum." O zamanlar karargah başhekimi meşhur Oberhuber'di. Sonraları bu adamın şifasız bir deli olduğu anlaşıldı. Bu yaratılışta bir insandan herkesin tir tir titrediğini söylemeye gerek bile yok. Oberhuber'in işi gücü hastaneleri dolaşmak ve her rastladığı hastaya "Hadi bakalım cepheye marş!" diye çıkışmaktı. Hatta 3. derecede veremliler, felçli hastalar bile Oberhuber'in hışmından yakalarını kurtaramazlardı. Oberhuber koğuşlara girdiği zaman karyolaların baş taraflarındaki tabelaları okumaya bile lüzum görmeden "Cephede vazife görebilir, taburcu!" teşhisini koyardı. Tabii bu karardan sonra hastaları hiç kimse kurtaramazdı. Loizik, hakkındaki kararın verilmesini beklediği sırada Oberhuber hastaneyi teftişe geldi. Adet olduğu üzere Oberhuber'in sesi daha kapıdan duyulur duyulmaz, ölüler hariç, bütün hastalar kendi yatakları önünde sıraya dizilirlerdi. O gün de öyle oldu. Fakat Oberhuber'in koğuşa girmesi biraz uzadı. Loizik, ayakta durmaktan yorulduğu için bir bacağını bükerek diziyle karyolaya dayandı ve bir ayağı üzerinde durmaya devam etti. İşte tam o sırada Oberhuber içeri girdi. Öfkeden yüzü mosmordu. Daha kapıdan girer girmez, "Haydi bakalım cepheye!" diye bir nara attı. Bu arada gözü bir ayak üstünde durmakta olan Loizik'e ilişti. Müthiş bir öfke içinde, "Hey tek bacak! Hemen bu herifi taburcu edin. Böyle topalları ne cesaretle burada tutuyorsunuz. Şimdi hepinizi cepheye süreceğim." Bu halden son derece ürkmüş olan hastanenin başhekimiyle öteki doktorlar, "Baş üstüne efendim, hemen şimdi," gibilerinden birkaç söz mırıldandılar. Oberhuber geçip gitmiş, daha bir gün önce ameliyat olan bir hastanın baş ucunda bağırıp çağırmaya ve bu hastanın derhal taburcu edilerek cepheye gönderilmesi için emirler vermeye başlamıştı. İşte Loizik böyle bir olay sonunda doğrudan doğruya Oberhuber'in imzasını taşıyan ve tek bacaklı bir malul olduğunu bildiren bir raporla hastaneden taburcu edildi. Loizik çok akıllı bir gençti. Bir dilekçe ile hükümete başvurarak malul olması nedeniyle çürüye çıkartılmasını, fırıncılığın 2 ayağa ihtiyaç gösteren bir meslek olduğunu, kendisinin ise resmi rapordan da anlaşılacağı üzere tek bacaklı olması nedeniyle bu işte çalışamayacağını ve bu nedenle de maluliyet maaşı bağlanmasını istedi. Bu işlerde doğal olan bir gecikmeyle dilekçesine cevap geldi. Cevapta %45 oranında bir maluliyet derecesine kabul olunduğu ve bu maluliyet derecesine uyan bilmem kaç kronluk bir maluliyet maaşı bağlandığı bildiriliyordu. İşte bu andan itibaren Loizik'in kaybolan bacağının hikayesi başladı. Loizik bir yandan maluliyet maaşı alıyor, öte yandan da fırında babasına yardım ediyordu. Hatta daha sonra evlendi bile. Ama gel gelelim, Loizik zamanla Oberhuber'in varlığını inkar ettiği bacağında bir tuhaflık, hatta hafif bir aksaklık hissetmeye başladı. Ama Loizic bu işe üzüleceğine sevinç bile duymaya başladı. Çünkü bu halinde bacağı bir dereceye kadar takma bacak hissini veriyordu. Nihayet savaş bitti. Çekoslovakya'da cumhuriyet ilan edildi. Ama namuslu ve kurallara riayet eden bir insan olmak sıfatıyla Loizic, mağluliyet maaşını almaya devam etti. Bu sıralarda bir gün ziyaretime geldi. Halinde bir üzgünlük vardı. Hal ve hatır sorduktan sonra, "Amcacığım, bana öyle geliyor ki bu ayağım hem kısalıyor hem kuruyor," dedi. Ve pantolonunun paçasını kaldırarak ayağını gösterdi. Ayağı gerçekten de bir sopa gibi incelmişti. Loizic üzüntülü bir edayla devam etti. "Bu ayağımı kaybedeceğimden korkuyorum amca." "Hay aptal, hay!" diye çıkıştım. "Bir doktora göstersene." Loizic içini çekerek, "Amcacığım, bana öyle geliyor ki bunun hastalıkla falan bir ilgisi yok. Öyle zannediyorum ki bu bacağı taşımaya hakkım olmadığı için kuruyor bu bacak. Raporda gayet açık olarak bacağımın diz kapağımdan itibaren kesilmiş olduğu yazılı. Bacağımın kurumasının bu işle bir ilgisi olabileceğini tahmin etmiyor musun?" Aradan bir müddet daha geçti. Bir gün Loizic yine ziyaretime geldi. Ama bu defa bir bastona dayanarak yürüyordu. Büyük bir dehşetle halini anlatmaya başladı. "Amcacığım, ben gerçekten kötürüm oldum. Bu ayağımın üzerine hepten basamıyorum. Doktor ayağımda bir adale dumuru başladığını söyledi. Rahat tavsiye etti. Ama bana öyle geliyor ki bu ayağımın iyileşeceğine doktorun da aklı yatmıyor. Ayağımı bir elle amcacığım. Bak, ölü ayağından hiç farkı var mı? Buz gibi. Doktor bu durumun kan dolaşımından ileri geldiğini söylüyor. Acaba ayağım kopar mı dersiniz amcacığım?" "Bana bak Loizic, sana bir tavsiyede bulunacağım. İlgili makamlara bir dilekçeyle başvur ve ayağının yerinde olduğunu bildir. Dosyandaki tek bacak kaydının silinmesini iste. Bunu yaparsan bacağının iyileşeceğini umarım." Loizic bu fikrime itiraz etti. "Aman amcacığım, o zaman da yıllardan beri kanunsuz mağluliyet maaşı aldığımı, yığınla devlet parasını zimmetime geçirdiğimi iddiaya kalkarlar. Bacaktan vazgeçtik, üstelik beni borçlu çıkarırlar." "E madem ki paracıklarını bu kadar seviyorsun, o halde bacağınla vedalaş. Bir daha öğüt almak için de yanıma uğrama," dedim. Bir hafta bile geçmeden Loizic yine damladı. Daha kapıdan "Amca!" diye bağırdı. "Hiçbir makam bacağıma sahip çıkmıyor. Kimse ayağımın kaydını yapmak istemiyor. Nereye başvurduysam nasıl olsa ayağımın kuruduğunu, artık onun bir işe yaramadığını söylüyor. Bilmem ki şimdi ne yapacağım." İki ayağı olduğunu tespit ettirmek için Loizic'in ne kadar emek sarf ettiğine sizi inandıramam. Tabii bundan sonra da Loizic'in fuzuli olarak aldığı mağluliyet maaşları hazineyi zarara soktuğu meselesi ortaya çıktı. Hatta iş bununla da kalmadı. Askerlik görevini yapmaktan kaçtığı için Loizic'i mahkemeye vermeye kalkıştılar. Zavallı Loizic'in o daireden bu daireye koşmaktan canı çıkıyordu. Fakat ne dersiniz? Çocuğun ayağı iyileşmeye başlamasın mı? Belki de bu iyileşme, Loizic'in oradan oraya koşarken güzel bir idman yapmış olmasından ileri gelmiştir. Ama bana öyle geliyor ki, bu iyileşmenin başlıca sebebi ayağın resmen tanınmış olmasıdır. Kim ne derse desin, böyle bir kararın çok önemli bir etkisi olmuştur. Ya da bunun aksine, kanunsuz olarak bacağına sahip olduğu için bacağı kurumaya başlamıştı. Çünkü onun bacağı tamamıyla kanun dışıydı. Bu gibi şeyler insanlar üzerinde büyük etki yapar. Size şunu söyleyebilirim ki, namus ve vicdan sağlığın en güzel garantisidir. İnsanlar namuslu ve vicdanlı olsaydı belki de hiç ölmezlerdi.